तो कहते हैं विचार चल रहा था, निष्कर्ष दे दिए थे, बाह्य आध्यात्मिक भूत भौतिक संसर्ग रहित ज्योति अवश्य उस समय में विराजमान है। मंत्र के शब्दार्थ हो गया और विचार आरंभ होता है। ननु अस्य लोक से मात्रोपादन कृतं कथम तस्मिन् सति अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति इति उच्यते। बहुत सुंदर प्रश्न है, आपने कैसे कह दिया वहां पर अकेला आत्म ज्योति काम कर रहा है, क्योंकि आपने ही कहा था कुछ वासनाओं को लेके कर रहा है। जब वासनाओं को लेके रह रहा है तो अकेला कहाँ है, उसके साथ दूसरा वासना नाम की चीज है। लोकस्य मात्राम उपादानं कृतम् अस्य लोकस्य, इस जागृत रूपी लोक का, इस जन्म की उच्च वासनाओं को लेकर के उस समय रहता है और स्वप्न को देखता है, ये आपने कहा था। फिर कह रहे हो अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति, कैसे हो सकता है? ऐसी तस्मिन सती मैंने वासनात्मक मात्रा सदिते वस्तुनि विद्यमान सती, तस्मिन सती मैंने वासनात्मक मात्रा शब्द से कथित वे एक विशिष्ट वस्तु का रहने पर आपने अयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति आपने कैसे कह दिया? नैष दोष, इसलिए कह रहे हम जागृत स्वप्न की अपेक्षा से वहां आत्म ज्योति का स्पष्टीकरण है। जागृत में इंद्रियां भी है, बाह्य प्रकाश है, बहुत सारी चीजें खिचड़ी हो गया है, पता नहीं चलता है आत्म ज्योति वह काम करे कि नहीं कर रहा। सुषुप्ति में तो सो ही गए हो, मुर्दा बन गया है, वहां क्या पता आत्म ज्योति कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी नहीं दिखता। एकमात्र स्वप्न ऐसा है जहां पर आपको मालूम है कोई इंद्रियां नहीं है, सारी इंद्रियों को हमने लय कर लिया है, फिर भी असकल व्यवहार हो रहा है। कौन सी प्रकाश से हुआ? यदि वह आत्म प्रकाश नहीं होता, अन्य कोई बाह्य प्रकाश प्रकाश भाव विद्यमान नहीं है, फिर भी अनुभव में आ रहा है, अतएव आत्म ज्योति स्पष्ट सिद्ध होता है। इसलिए कहते हैं कि देखो नैष दोष विषय भूतमेव ही तत्, क्योंकि तत् मैंने वो जो वासना का ग्रहण है वो विषय भूत मामला है, विषयी नहीं है। विषयी कौन है? शुद्ध आत्मा ही है। तेनैव च त्रयम् पुरुष स्वयं ज्योतिर्दर्शितुं शक्यः, इसी कारण से वासना ही विषय बन गया, वासना ही वह सूर्य बन गया, वासना ही चंद्र बन गया, वासना ही गाड़ी घोड़ा बन गया, वासना ही आप भी बन गए आदमी, वहां शरीर बन गया, वासना ही आंख कान सब कुछ बन गया, जो कुछ भी है वो वासना ही है, और दूसरा कुछ था ही नहीं ना। वासना के अलावा कुछ है क्या वहां? कुछ नहीं। तेनैव, इसी कारण से ही वासना रूप ही होने के कारण से ही हमें कह रहे हैं अयम पुरुष स्वयं ज्योति दर्शितुं शक्यः, उस समय यह पुरुष स्वयं ज्योति दर्शन कराना संभव हुआ। यदि वासना के अलावा और कोई दूसरी भी होती फिर नहीं बता सकते थे हम आप तो स्वयं ज्योति, ये दूसरा वो कुछ करेगा ना फिर। कि अब क्या है आपके पास? दो ही चीज है अनुभव में, उसका स्वप्न काल में क्या है? दो ही चीज है, एक वासना दूसरी आत्मा है कि नहीं? बुद्धि उपाधि और चिंजो चेतन जीवात्मा, तो एक वासना है और जीवात्मा है, इनमें से वासना क्या है? जड़ है, आते हुए अपना को प्रकाशित कर नहीं सकता, और अन्य कोई प्रकाशक वहां नहीं है। तो आपने निर्णय लिया ना, दो है, ये निर्णय सभी को है कि भाई स्वप्न में दो ही चीज होती है, चाहे नया के चाहे मीमांस के सांग के योग है बौद्ध है तो कोई भी हो, सभी बात को मानते हैं भाई वहां स्वप्न में तो दो ही चीज होती है, एक वासना नाम का चीज, दूसरा आत्मा है, और उसमें से वासना जड़ है, और वासना ये अनंत जगत रूपेण परिणत होकर जो दिख रहा था उसको कौन प्रकाशित किया फिर? वो जड़ है, वो तो अपने आप को प्रकाशित नहीं कर सकता, तो प्रकाशन करने वाला आत्मा ही, और यदि वो स्वयं ज्योति नहीं है फिर प्रकाशन कैसे करेगा? प्रकाशन नहीं कर सकता, और प्रकाशन करने के लिए फिर तीसरे कर्ण की अपेक्षा हो जाएगी। जो स्वयं ज्योति नहीं होते हैं वो कारण की सापेक्षता के अधीन होकर प्रकाशन करते हैं, साक्षात प्रकाशन नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं यह स्थल ऐसा है जहां पर आत्मा की स्वयं ज्योतिष्ट सिद्ध कर सकते हैं, नत्वन्यता असती विषय कस्मिंश्चित सुषुप्त काले इव, न क्योंकि विषय के बिना आत्मा ज्योति है कैसे बताओगे। विषय ना होता कोई भी विषय नहीं होता तो आत्म ज्योति स्वरूप कैसे निर्णय लेते आप, क्या सुषुप्त में निर्णय होगा। यथा सुषुप्त काल इव, सुषुप्त काल में जैसा आत्मा की ज्योति स्वरूपता का निर्णय या अनुभव आप कर नहीं पाएंगे, उसी प्रकार से असति कस्मिन् अपि विषये, ये कोई विषय ही नहीं होता तो फिर हम आत्मा की ज्योति स्वरूप की सिद्धि नहीं कर सकते। इसे नतु अन्यता, इस पर चार नंबर टिप्पण बहुत सुंदर समझाया, देखिए इसीलिए थोड़ा नहीं स्थूलोपाधि सत्व जागृतवत अशेष उपाध्य सत्व सुषुप्तवत आत्मा संचित शक्ति दर्शित। स्थूल उपाधियों का रहते हुए जागृत में जिस प्रकार से आत्मा की संचित शुद्ध नहीं कर सके, क्योंकि आप यहाँ कुछ भी करना है, आपको टॉर्च चाहिए, लाइट चाहिए, सूर्य चाहिए, चंद्रमा चाहिए, कुछ न कुछ तो प्रकाश चाहिए, प्रकाश के बिना आप कुछ नहीं कर पाते। अतः लगता है आत्मा संचित नहीं, आत्मा तो अंधकार रूप होगा बेचारा, नहीं आत्मा अंधकार रूप होगा तभी तो इस जागृत में कोई चीज को प्रकाशन नहीं कर पाता, कुछ भी प्रकाशन करने से बाहर प्रकाश की जरूरत है। इसे जागृत काल में अन्य विषय अन्य प्रकाश आदि उनकी खिचड़ी हो रखी है, अब यहां आत्मा को अलग करके आप पृथक करके उसकी ज्योति स्वरूपता को सिद्ध नहीं कर सकते। वही कह रहे हैं स्थूलोपाधि सत्व जागृतवत और अशेषोपाधि असत्व, यदि कोई उपाधि नहीं होता जैसे सुषुप्ति में, वहां भी अब आत्मा की ज्योति को सिद्ध नहीं कर सकते। इसे कहते हैं आत्मा स्वयं ज्योति इति दर्शयितुं नहि शक्य, ऐसा अनुभव कर देना आत्मा का स्वयं ज्योति स्वरूप है ऐसा दर्शाना जागृत में भी संभव नहीं, सुषुप्ति में भी संभव नहीं। तथा च स्वप्ने कृतम मिथ्याभूत वासना आदानम, इसे लेकिन स्वप्न में हो जाएगा, क्यों स्वप्न में कृत किं कृतम अवधि मिथ्याभूत वासना आदान, मिथ्याभूत वासना को ग्रहण किया और वह ग्रहण किया वह वासना जड़ होने के नाते उसको प्रकाशन करने वाला कोई न कोई हमें चाहिए, और स्वप्न में वासना को छोड़कर कोई दूसरा नहीं यदि होता, यदि आत्मा नहीं होता फिर उसका प्रकाशन नहीं होता, अतः ज्ञापन हुआ आत्मा है और वह स्वयं प्रकाश है। आदर मात्र स्वयं ज्योतिष साधना उपयुक्तम, इसलिए स्वप्न में ही आत्मा का ज्योतिष साधन वो करना संभव था, इसलिए वहां पर परिग्रह करते कहा वासना उपादाय मात्रोपादानम, ये सब शब्दावली ग्रहण हुआ है। यदा पुनः सा भा वासनात्मिका, ये मान लीजिए वह प्रकाश वासनात्मिका ही होती विषय भूतोपलब्ध माना, और विषय भूत अगर उपलब्ध हो रहे यदा मैंने स्वप्न काल में सा भा वासनात्मिका, वह प्रकाश वासनात्मिका होती विषय भूत उपलब्ध माना और विषय को उनको उपलब्ध करने वाली होती तदा वो तब क्या होगा असी कोशादि में निष्कृष्ट, तब तो वह असी माने तलवार कोष से बाहर निकाल के नंगी दिखा दे जैसे, वैसे यहां पर स्पष्ट हो गया आत्मा अलग है वासना अलग दिख रहा है, वासनामय जगत दृश्य रूपेण भाषित हो रहा है और स्वयं उसको प्रकाशक रूप में अनुभव कर रहा है, मैं इस वासना में जगत को देख रहा हूं। अतः जगने के बाद कहते हो मैं देखने वाला भी हूं, जगत नहीं, सुप्रम का जगत क्या है क्या नहीं हो, इसे निश्चय हो गया मैं जो देखने वाला हूं का मतलब क्या, मैं वो दृश्य नहीं था, दृश्यांतर्गत नहीं था, यदि सूर्यादि दृश्यांतर्गत, सूर्यादि क्या है प्रकाशक, ये प्रकाशक दृश्यांत में क्यों मैं सूर्य को भी देख रहा हूं। जागृत कालीन प्रकाशक जितने भी हैं वो सब दृश्यांतर्गत होते हैं, तद्वत स्वप्न का भी पदार्थ दृश्यांतर्गत होता प्रकाशक तो जागृत में नहीं आता, जैसे जागृत के प्रकाशक दृश्यांतर्गत होने के नाते वो स्वप्न में नहीं थे, और स्वप्न के भी यदि प्रकाशक दृश्यांतर्गत होता जो स्वप्न के सारे दृश्य नष्ट हो गए उसका प्रकाशक भी नष्ट हो जाता है, उसका प्रकाशक भी बना हुआ है, इससे प्रकाशक के नित्यत्व भी सिद्ध हो गया। वो आत्मा क्या स्वयं ज्योति नहीं है, वो आत्मा नित्य भी है, क्योंकि तीनों अवस्था में भ्रमण करने वाला, तीनों के तीन लोग को संबंधित रखने वाला वही है, ये सिद्ध हो रहा है। इसलिए कहते हैं तदा असी कोशादिव निष्कृष्ट सर्व संसर्ग रहितम चक्षुरादि कार्यकरण व्यावृत्त स्वरूपम अलुप्त दृक् आत्म ज्योति स्वेन रूपेण अवभासयत गृहीयते। इसलिए जिस प्रकार तलवार को कोश मियान से निकाल करके बाहर दिखा देवे, उसी प्रकार से यह स्वप्न को देखने वाला स्वप्न दृष्टा रूपा जो आत्मा वह सर्व संसर्ग से रहित है, अवभाष्यभूत वासना में जगत क्या है अवभाष्य, उनको अवभाषण करते हुए अपने आप को सर्व संसर्ग रहित सिद्ध किया है, और चक्षुरादि कार्य करने से व्यावृत स्वरूप वाला भी है, अलुप्त दृग भी है वो, आगे वह दृग अभी भी है, जो दृग स्वप्न का दृष्टा रूप दृग था वह जागृत में वही दृग है, तभी तो अनुसंधान करके बोल रहा है, नहीं तो अनुसंधान कैसे होता। स्वप्न के पदार्थों की स्मृति को स्मरण करते हुए जागृत में बोलते कैसे, यदि वहां का दृष्टा अलग यहाँ का दृष्टा अलग होता। इसलिए मानना पड़ेगा जो वहां का दृग था वही यहाँ का दृग है, वहां का जो दृष्टा है वही यहाँ का दृष्टा है, अतएव अलुप्त दृष्टा है। विषय लुप्त हो गए, दृश्य लुप्त हो गए, लुप्त दृश्यों का स्मरण रखने वाला अलुप्त दृग है माना, वह अलुप्त दृग ही आत्मा है, वही ज्योति है, वह अपने स्वरूप से सारा जगत का अभिभाषण करता हुआ उस समय का स्वप्न में ग्रहण होता है। इसी कारण से अत्र इस स्वप्न काल में अयम पुरुष संचित्रोदिति सिद्धम। पूर्व पक्ष कहता है महाराज ठीक कहते हो, लेकिन ननु अत्र कथम पुरुष स्वयं ज्योति, यहाँ पुरुष स्वयं ज्योति कैसे हो सकता है, ये न जागृत व ग्राही ग्राहक लक्षण सर्व व्यवहार दृश्य थे, क्योंकि जैसे जागृत में होता था सकल व्यवहार हम स्वप्न में देख रहे हैं, वहां भी आपका अपना शरीर है, गाड़ी है, सब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, सब कुछ होता है, वहां भी आपको दिख रहा है कि भाई भंडारा का पर्ची मिल गया, आप जा रहे हैं भंडारा खा रहे हैं, सपने में भी देखते होंगे ना कि नहीं देखते, देखते होंगे तो, लेकिन सब व्यवहार वहां भी हो रहा है, फिर कह रहे हो कि भाई वहां कुछ भी नहीं, ये कैसे होता थी बात। इधर आत्मा के स्वयं जो वहां भी सिद्ध नहीं हो सकता, पूर्व पक्ष कहना कि जागृत में जैसा सब व्यवहार होने है, खिचड़ी हो रखा है, अति इस व्यवहार में से अलग करके आप तो जो दिखा नहीं सकते, यथा तद्वत स्वप्न में भी सगल व्यवहार होने के नाते वहां पृथक आप तो जो सिद्ध नहीं कर सकते। चक्षुरादिनुग्रह आकाश्चादित्याद्या लोकाः तथैव दृश्यन्ते यथा जागृते, कि वहां पर भी आप क्या देख रहे हैं, ग्राही ग्राहक भाव सब कुछ देख रहे हैं, वहां भी सूर्य चंद्रमा है, सब कुछ व्यवहार हो रहा है, सब कुछ देख रहे हैं, स्वप्न में भी सारी चीजें हैं, जैसे जागृत में होता है वैसे वहां भी है। कत विशेष अवधारणा क्रिय थे, इसलिए आपने विशेष अवधारणा निश्चय कैसे कर दिए हो कि अयम अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योति, यही पर स्वप्न में ही यह पुरुष स्वयं ज्योति होता है, ये कैसे आप सिद्ध कर रहे हो। वैलक्षण्यात स्वप्न दर्शन, स्वप्न दर्शन में विलक्षणता है, जागृत में इंद्रियादि विद्यमान है, स्वप्न में इंद्रियादि पृथक विद्यमान नहीं है, और जागृत के ज्ञान की अपेक्षा से स्वप्न के ज्ञान में भी अंतर है, कि जागृत का ज्ञान तो रोज रोज वही हो भी जाता है, जागृत के संस्कार ऐसा है, ज्ञान ऐसा है, तो कल भी यहीं आए थे सत्य दर्शन आश्रम समझ करके, आज भी यहीं आए हो, कल भी आओगे, आते ही रहोगे जब तक पाठ पढ़ना है, नहीं लेकिन स्वप्न में रोज सत्य दर्शन आश्रम बनता है क्या, तो बनता नहीं, आज जो स्वप्न का ज्ञान था कल वो नहीं रहता है, कल जो रहेगा वो परसों नहीं रहेगा, स्वप्न विज्ञान बदलते ही रहता है, एक स्थिर नहीं है, और जागृत विज्ञान स्थिर है, इसे स्वप्न और जागृत विलक्षणता मानना पड़ेगा। वैलक्षण्यात् तो स्वप्न दर्शन, स्वप्न वृत्ति में जो असंभव है वो जागृत वृत्ति में संभव है, और जो जागृत वृत्तियों में असंभव है वो स्वप्न वृत्ति में संभव है, ये आप देख रहे हैं। जागृत में भीख मंगा है, स्वप्न में राजा हो गया, है कि नहीं? और कोई जो है जागृत में अमीर है लेकिन स्वप्न में गरीब होकर के भीख मांग रहा है। इसलिए यही देखा जाता है, विलक्षणता यह है कि जागृत में जो असंभव है वो भी आप स्वप्न संभव जैसा देख लेते हो, और जो स्वप्न में असंभव थे वो आप जागृत भोग रहे हो। आप चाहेंगे कि हम जो है सुख का अनुभव करें खूब, और चाहते थे आप स्वप्न में खूब सुख भी पा लिए, और स्वप्न में चाह रहे हैं कि जैसे ये समय हमेशा ऐसा ही कटे, लेकिन जैसे जागृत में आते फिर वापस वही हाल है। वहां जो संभव है यहां असंभव हुआ, इसीलिए स्वप्न और जागृत विलक्षणता मानना ही पड़ेगा। व्याख्या स्वयं कर रहे हैं, जागृति इंद्रिय बुद्धि मन आलोकादि व्यापार संकीर्णम आत्मजम। जागृत काल में हो क्या रखा है कि इंद्रियां, बुद्धि, मन, आलोक इत्यादि अनेक साधनों से उत्पन्न व्यापार के साथ तादात्म्य अध्यास को प्राप्त करके अत्यंत संकीर्ण हो चुका है आत्मज्योति। यह तो स्वप्न है, यानी स्वप्न में इंद्रियां नहीं है। इंद्रिया भाव तद अनुग्रह का आदित्यादि आलोक अभावाच, न उनके अनुग्रह का आदित्यादि है न आदित्यादि का आलोक ही है। इविक्तं केवलं भवते, इसलिए हम कहते हैं अकेवल आत्मा है, और उसने क्या लिया है साथ में, वासनाओं को लिया है। तस्माद् विलक्षणम्, इसे जागृत से स्वप्न विलक्षण माननी चाहिए। ननु तथैव विषया उपलभ्यन्ते स्वप्न पृथक जागृते। तो पूर्व पक्षी कहते हैं लेकिन महाराज आप तो कह दी इंद्रिया नहीं है, अनुग्रह का देवता नहीं है, और वहां का प्रकाश नहीं है, आदित्यादि कुछ भी नहीं, ऐसे कैसे कह देते हो? जैसे जागृत में देखा है वैसे विषय वहां भी उपलब्ध हो रहे ना, तथा तो विषय उपलब्ध अंत सपने भी यथा जागृत है, तो कथम इंद्रिया भाव विलक्षण उचित है? इंद्रियों के अभाव में से विलक्षण तो कहां से आ गई? विषय तो है, विषय के साथ खिचड़ी तो हो रहा है, वहां भी संकीर्णता है। कहते नहीं नहीं सुनो, वहां कुछ भी नहीं था, इसी ने ही बनाया है। न तत्रता रथ न रथो योगा न पंथानो भवंती अथ रथान रथ योगान पथ सृजते। न तत्र आनंदा मुदह प्रमुदो भवंती अथ आनंदान मुदह प्रमुदह सृजते। न तत्र वेशांता पुष्करिण्य स्रवंद्यो भवंती अथ वेशांतान पुष्करिणी स्रवंती सृजते। स ही कर्ता, आत्मा ही वास्तव में कर्ता है। न रथ थे, न रथ के जो घोड़े थे, न वहां रोड ही था, उन सब को इसी ने रथों को, रथ के घोड़ों को और मार्ग को इसी ने सृष्टि कर लिया है। न वह आनंद था, न मोद था, न प्रमोद था, इसी ने ही आनंदों को, मोदों को और प्रमोदों की सृष्टि कर लिया है। न वहां छोटी सरोवर है, न बड़ी तालाब है, न वहां नदियां थे, लेकिन वहां इसने उन छोटी सरों को, बड़ी तालाबों को और नदियों को भी निर्माण कर लिया है। इसलिए स आत्मा स्वयं ज्योतिरेव करता, स्वयं दृष्टा स्वप्रदृष्टा जो आत्मा है वही इसलिए उन सब का करता है। इसलिए वहां स्वयं निर्माय कहा था ना, उसकी व्याख्या एक तरह से हो रहा है। न तत्र विषया स्वप्ने रथादि लक्षण। जवाब है करे भाई, तत्र मैंने स्वप्ने विषया रथादि लक्षण न संकेव यथा तथा रथयोगा रथेश जंतित रथयोगा अश्वागय। रथयोग कहते घोड़े, जो रथों में जोते जाए, जोड़े जाए, उनका नाम रथयोग। कौन है वो? अश्वादी। वो भी तत्र न विद्यन्ते, वो भी स्वप्न में नहीं होते वास्तव में। न च पंथानो मैंने रथ मार्गा भवंदी, रथ को जाने आने का मार्ग भी वहां नहीं थे। अथ रथान रथ योगान पथश्च सृजते, सृजति स्वयं इति भाव, स्वयं इन सारे की सृष्टि कर लेता है, अर्थ समझो। कथम पुनः सृजते रथा साधना नाम वृक्षादि नाम भावे। अरे लकड़ी पकड़ी कुछ नहीं, अपने बना लिया उसने, अरे रथ बनाने के लिए कितने दिन लगता है? एक दिन में बन जाएगा क्या रथ? लकड़ी चाहिए, बड़े कई औजार चाहिए, एक औजार से तो होने वाला है, कि लकड़ी से होता नहीं। वृक्षादि नाम अभावे, कथम पुनरथादि साधनानां सृजते, ये वृक्षादि ही नहीं है कोई, बड़ा ही नहीं वहां पर, ड्रिलिंग मशीन है कुछ भी नहीं है, और कैसे बना लिया रथ को? उच्यते ननुक्तम अस्य लोकस्य सर्वावत मात्रम अपादाय इति, ननु पूर्व पक्ष में नहीं है, एव अर्थ में, अरे इस बात में कह दिया उत्तम एव, अरे कहा दिया हूं इसका जवाब पूर्व में ही, अस्य लोकस्य सर्वावत मात्रम अपादाय अपादाय, ये बात हमने पहले कह दिया है, वासनात्मिक मनोवृत्ति है अस्य लोकस्य जागृत लोक का, इस जन्म का, यदि मध्य जन्म के बाद लोगे, अगले जन्म के बीच का संधि काल करोगे तो इस जन्म का, और जागृत जो सुषुप्त के बीच का लोगे, संधि स्थान स्वप्न का लोगे, उस समय जागृत का, असलोक के समय जागृत भी होता है, असलोक के समय जन्म का भी होता है, सर्वावतो मात्रम अपादय, सभी की रक्षा करने वाले उस वासनाओं को ग्रहण करके स्वयं विहत्य, और स्वयं ने क्या किया, इस जागृत कालीन शरीर के साथ अभिमान को त्याग दिया, और स्वयं निर्माय, और स्वयं स्वप्न में सारी चीजों का निर्माण कर लिया, इति अंतकरण वृत्ति रस्य, इस प्रकार से वहां पर कह दिया है अस्य अंतकरण वृत्ति साक्षी जो है लोकस्य वासना मात्रा ताम अपादाय, उसकी व्याख्या स्वयं करते दोबारा, अस्य मने अस्य अंतकरण वृत्ति ही, इस जीवात्मा का अपनी अंतकरण की वृत्ति है, मनोवृत्ति है, कैसे वो वासनात्मक मनोवृत्ति है, तीन और चार में करे निर्माय उत्तम ननु इति पूर्वोत्तरान्वय निर्माय ऐसे जोड़ लेना उसको ननुकार्त अवधारण में अस्य लोक से मात्र अंतकरण अंतकरण निष्ठाया अस्य लोक से वासना संस्कार क्या ताम अपादय नीचे टिप्पण में अस्य लोक से अंतकरण निष्ठाया वासना रूप संस्कार क्या वृत्ति है ताम अपादय उसको ग्रहण करके स्वप्नों को देखता है आगे ना वही कर देगा इसको मूल में भाष्यकार ने संकेत करते हुए कहा अस्य लोकस्य वासना मात्रा ताम अपादाय उसे ग्रहण करके रतादि वासना रूप अंतकरण वृत्ति वृत्ति अंतकरण वृत्ति कैसी हो चुकी है अभी रतादि वासना रूप अंतकरण वृत्ति है तद उपलब्धि निमित्तेन कर्मण तद माने उन रतादियों की उपलब्धि का कारणीभूत वासना उपलब्धि तद उपलब्धि के ना वासनोपलब्धि रताद्यागार वासनोपलब्धि तत्र यत् कर्म निमित्तम उसमें जो आपका जन्म जन्मांतर कर्म निमित्त है तेन प्रेरिता तेन निमित्तेन कर्मणा चोद्यमाना दृश्यत्वेन व्यवतिष्ठते उन्हीं कर्मों से प्रेरित होकर के वह दृश्य रूप हमारे सामने वासना उपस्थित हो गई वहां कोई आपको जो है लकड़ी पकड़ी कुछ जरूरत नहीं बनाने के लिए सब कुछ बन जाता है बिना कोई उपादान कारण का ही न उपादान कारण की जरूरत है न निमित्त कारण की जरूरत है न तो वहां पर जो है करणादियों की अपेक्षा है कोई चीज की जरूरत उपादान नहीं समवाय कारण समवाय या समवाय निमित्त कोई कारण की जरूरत नहीं है केवल वासनाएं वो अंतकरण वृत्ति जो वासनात्मिक अंतकरण वृत्तियां आपके कर्मों से प्रेरित होकर के विभिन्न दृश्य रूप में उपस्थित हो जाती है अधिविना सामग्री का सब वस्तु बन जाती है सामग्री यदि है तो केवल वासना वासना एकमात्र सामग्री और कुछ तदेव आह इसी बात को यहां पर कहा है कि रथादीन सृजत इति ननु तत्र कर्णम वा कर्णानुग्राहकाणि वा आदित्यादि ज्योतिषी तद भाष्य वर्तादि विषय विद्यन्ते लेकिन क्योंकि वहां पर तो कर्ण तत्र कर्णम वा कर्ण भी नहीं है कर्णानुग्रह का आदित्य ज्योति भी नहीं है यह उनके राव भाष्य रथादि विषय न तो विद्यन्ते न विद्यन्ते वासना नहीं है जो दिखाई दे रहा है फिर तत्व वासना मात्र केवलम तद उपलब्धि कर्म निमित्त चोतोद्भूत अंतकरण वृत्याश्रय दृश्यते और जो दिख रहा है वो वासना मात्र ये समझो केवलम वासना मात्र और कुछ नहीं तदुपलब्धि कर्म निमित्त क्योंकि उस वासनात्मक अंतकरण वृत्ति का अनुभूति का कारणीभूता कर्मों से प्रेरित होकर के निमित्त कारण कौन है कर्म उससे चोरित होकर प्रेरित होकर के उद्भूत अंतकरण वृत्याश्रम दृश्यते उद्भूत अंतकरण वृत्तियों में आश्रित होकर के वासनामय वस्तु दिखाई देते हैं तब यस्य ज्योतिषो दृश्यते, वह जिस ज्योति के प्रति दिखाई दे रहा है अलुप्त दृश्य वह अलुप्त दृष्टा है, तद आत्म ज्योति वही आत्म ज्योति है, अत्र केवलम भवति, वह अकेला ही होता है। उसी प्रकार से असिव कोशाद्वितम इति, जिस प्रकार से म्यान से अलग खोल करके संबंध रहित करके पृथक करके स्वतंत्र रूपेण बाहर में आप तलवार को दिखाते हो उसी प्रकार, तथा इसलिए इसी प्रकार समझ लीजिए न तत्र आनंदा सुख विशेष, वह आनंद रूपा विशेष सुख विशेष वास्तव में नहीं होते। सुख विशेष होता तो आपने भोजन वहां पाया, बड़ा सुख मिला होगा, होना चाहिए ना। जगने के बाद वैसे क्यों रहते भूखे, यहाँ भोजन खा के जगे हो, लेकिन वो सुख वहीं का है, यहाँ के लायक है ही नहीं, और यहाँ का सुख भी यहीं का रह जाता है, वहां के लायक नहीं रहता। खा पी करके सो गया, वहां भूखा घूम रहा है, परेशान है, सब करके देखते हैं, यहाँ सोए रहते हैं और वहां पर गाड़ी के लिए दौड़ रहे भाग रहे, अभी गाड़ी नहीं मिल रहा है, परेशान हो रहा है, एक से किसी दिखता है। स्वप्न के दृश्यों के कोई आप जो है नियमन नहीं कर सकते, वो सीरियल का कोई नियम नहीं है, कहां से शुरू होगा कहां एंड होएगा मुझे कुछ पता ही नहीं है। जैसे आपके कर्मों से प्रेरित होकर के वासनाएं अपने दिखा रही दिखा रही, जैसे कर्म का बंद हो गया तो वासना भी दिखाना बंद कर देगी, निमित्त खत्म हुआ नैमित कार्य भी खत्म हो जाते, निमित्त आ पाए नियमित तथा न तत्र आनंद सुख विशेष मुदो हर्ष पुत्र लाभ निमित्त हर्ष, पुत्र पुत्र लाभ निमित्त जो हर्ष है वो मुद है, सबसे प्रमुद है क्या है तथा प्रकर्षोपेता, उन्हीं को लेना, उनमें प्रकर्षता ग्रहण कर लेना। अच्छा आनंद आदि इनसे वास्तव में कुछ भी नहीं थे, इनकी भी उन्होंने वहां सृष्टि कर लिया। तथा न तत्र वेशांता पलवला पुष्करिण्य, तथा तत्र न वेशांता, वेशांत मैंने छोटी जताला पलवला छोटे छोटे सरोवर, पुष्करिण्य मैंने तड़ागा बड़े बड़े तालाब है, स्रवंत हमने नदियों भवंती और नदियां हैं, न तो वहां पर छोटे सरोवर है न बड़े तालाब हैं, न तो वहां पर नदियां ही हैं। अतः वेशांतादीन सृजदे वासना मात्र रूपान, वासना मात्र सृभूता वेशांतादियों को वह सृष्टि कर लेता है, यस्मात सही कर जिस, क्योंकि वही अकेला सबको करने वाला है। तद वासना से चित्त वृत्ति उद्भव निमित्त कर्म हेतुत्वेरा इति वोचाम तस कर्तृत्वम्। अरे उस आत्मा ही कैसे क्यों निर्माण किया, अरे आत्मा निर्माण करने लग जाए अपने मर्जी से अच्छी अच्छी चीजों की कल्पना करनी चाहिए ना, क्यों खराब कल्पना कर लिया आत्मा ने, आप खराब सब क्यों देख लेते हो है? जब आप करने वाले हो, आप करता है यदि, तो फिर आप तो भाई बढ़िया बढ़िया चीज कल्पना करें, बढ़िया बढ़िया चीज देख लें। जैसे मनोराज्य बैठे बैठे कल्पना करते, खराब कभी कल्पना नहीं करते, मनोराज्य खराब कल्पना होता है क्या कभी, कभी भी मनोराज्य में आप खराब कल्पना करते ही नहीं, जो कल्पना करते बढ़िया बढ़िया कल्पना करते जाते हो, वैसी ऐसी बिल्डिंग कल्पना करता है जो वो ऐसा कोई डिजाइन ही नहीं, सब डिजाइन फेल कर देता है, क्यों कल्पना कर रहा है अच्छी चीज। यदि इस तरह से आत्मा वहां भी करता है था मनोराज्य में तथा स्वप्न विच्छेद, जवाब दिया कि नहीं करता तो है, वहां कुछ और भी कारण है, क्या तद वासना आश्रय चित्त मृत्यु भव निमित्त कर्म हेतुत्व वहां ऐसे कर्म है, उन कर्मों में आपकी स्वतंत्रता नहीं है ना, यहां तो स्वतंत्रता रूप बैठे हो, या कर्म यहां पर प्रेरणा आपको नहीं दे रहा है, यहां अपने मर्जी से देख रहे हैं सीनरी तो देख लो जो चैस हो, लेकिन वहां मर्जी नहीं चला क्योंकि आपका अपना मर्जी इसलिए नहीं चलता क्योंकि कर्माधीन होकर आप देख रहे हैं। इसे तद वासना आश्रय तद विषय वासनाओं का आश्रय भूता कौन है, चित्त वृत्ति, उसमें उद्भव दृश्य हुआ, उस दृश्य का निमित्त कौन है, कर्म रूप हेतु होने के कारण से इत्यवोचाम तस्य कर्तृत्वम, इसलिए हमने उसकी कर्तृत्व इस प्रकार से कथन कर दिया है। अर्थात नैमित्तिक कर्तृत्व जो कथन है वो नहीं मिलते। न तो साक्षादेव तथा क्रिया संभवती साधना भाव आ गया ना, ये साक्षात तो आत्मा तो कोई क्रिया ही नहीं कर सकता, इसके कोई साधन नहीं, कोई इंद्रिया नहीं, कुछ भी नहीं, साधना भाव नहीं। कारक मंत्रण क्रिया संभव, कारक के बिना कारक कर्ता जो है कोई क्रियाओं को निष्पादन ही नहीं कर सकता, और वह सर्व कारक का अभाव हो चुका है स्वप्न काल में। अतएव वहां कर्ता कह रहा हूं तो भी इसका मतलब कारकों के बिना कर्तृत्व आया है, इसका तो कर्तृत्व कैसा होगा, आरोपित ही होगा। नचतत्र हस्तपादादीनी क्रिया कारकाने संभवंती, क्योंकि स्वप्न काल में हाथ पैर आदि क्रिया के कारकों की संभावना ही नहीं है। यत्र तानि विद्यन्ते जागृते, और जहां पर जागृत विद्यमान थे वे सारे के सारे चीज, तत्र आत्म चित्र भाषती कार्य करणैर तथा वासना आश्रय अंतकरण वृत्ति उद्भव निमित्त कर्म निर्वर्त्यते तेन उच्यते सही कर्ता। कर्ता क्या है, इस जागृत में आत्म ज्योति के द्वारा ही अवभाषित कार्य करणों के माध्यम से तथा जिनकी वासना का आश्रय अंतकरण वृत्ति उद्भवित कर्मों को निर्वर्त्यते सिद्ध कर लेता, जागृत में उन कर्मों को बना लिया और स्वप्न में उन कर्मों को लेकर दृश्य को देखता है। हम कर्म करते हैं जागृत में, सकल कारकों को लेकर कर रहे हैं, तब भी आत्मा कारकों से विशिष्ट होकर के क्रिया का कर्ता बना हुआ है, और एक तरह कर्म को लेकर के वहां गया स्वप्न में, कर्म की वासनाओं को लेकर गए, और यथा यहां वैसे वहां कल्पना करना शुरू कर दिया। अति वहां पर भी हमने कथन कर दिया उस आत्मा को कर्ता, कारकों को लेकर जैसे यहां करता है वैसे वह कारकों के बिना कर रहे प्रयंत्र। तदुक्तम आत्मनैव यं ज्योतिषास्त्र है, इसलिए मंत्र में आत्मना एव करके अन्य सकल साधनों का व्यावर्तन कर दिया। अयम ये जो जीवात्मा है ज्योतिषा प्रकाश रूपेण विद्यमान रहता है, पल्येते कर्म कुरुते इत्यादि पूर्व में कह दिया गया है। तत्रापि न परमार्थतः स्वतः कर्तृत्व, ये याद रखना, स्वप्न में भी लेकिन कोई परमार्थ कर्तृत्व नहीं है, स्वतः उसे कर्तृत्व हो ही नहीं सकता। चैतन्य ज्योतिषा अभासकत्व व्यतिरेकेन, कि चैतन्य ज्योति चैतन्य रूपा ज्योति के द्वारा उस दृश्य का अवभास तत्व से अतिरिक्त कोई कर्तृत्व नाम का स्वतः वस्तु उस आत्मा में नहीं है, वो अवभास तत्व को ही हमने कर्तृत्व कह व्यवहार कर दिया, उस दृश्यों का अवभाषण करा दिया, उस दृश्यों का अवभाषण करता हुआ उस आत्म ज्योति में कर्तृत्व को हमने आरोप कर लिया, इसने बनाया और उसने देख लिया, इसे तो सृष्टवा तो जीवन प्राविशत, यानी वास्तव में कोई प्रवेश नाम का चीज ही नहीं है, ये सर्वव्यापक प्रवेश कैसे करेगा, प्रवेश कर नहीं सकता। पट ने सब चित्रों को अपने आप में बना लिया और सब पट पट जो सब चित्र प्रवेश कर गया, ऐसे कोई कहे तो कैसा होगा, अधिष्ठान रूपेण विद्यमानता ही उसका प्रवेश, उसके अलग कुछ नहीं है। अधिष्ठान रूपेण चित्र काल में भी चित्र रूपेण भी वह पट अधिष्ठान रूपेण विद्यमान है, जो इसे इस विद्यमानता को हम क्या कहते हैं, प्रवेश कर देते। तद्वत यहां पर भी कर्तृत्व समझो, इन दृश्यभूत वासना के द्वारा आपके कर्म के निमित्त से वासनाएं जो दृश्य रूप में परिणत होकर अंतकरण वृत्ति रूप में दिखाई दे रही हैं, उन वृत्तियों के अवभासकत्व के अलावा कर्तृत्व नाम कोई अलग चीज नहीं है, उस अवभासकत्व को ही हमने कर्तृत्व करके कथन कर रहा हूं। ये चैतन्य ज्योतिषा अंतकरण द्वारे अवभासेति कार्यकरणानि यद अवभासितानि कर्मसु व्याप्रियन्ते, कार्यकरणानि तद कर्तृत्व उपचर्यते आत्मनः। वह भी हुआ क्या था, प्रकाशित होने के कारण होने के होने से अतिरिक्त इस चैतन्य ज्योति में तत्व तक कोई कर्तृत्व नहीं होता, क्यों, उसके जवाब दे रहे, क्योंकि आत्मा जो है वो क्या कर रहा है, अंतकरण के द्वारा आत्म ज्योतिषा अंतकरण द्वारे ना, क्योंकि वह आत्म ज्योति कर्तृत्व में तृतीय है, आत्म ज्योति कर क्या रहा है, अंतकरण द्वारा, अंतकरण के द्वारा चैतन्य आत्म ज्योति के से देह और इंद्रियों को क्या कर दिया, कार्य और कर्णों को अवभाषितानी, अवभाषण कर दिया, प्रकाशन कर दिया, और कर प्रकाशन करके कर्म सुव्याप्त, कर्म में सकल व्यापार भी कर डाला, वहां का भी शरीर दिखाया उसने, उस शरीर में भी इंद्रियां बना लिया, कार्यकरण संघात को प्रकाशित कर दिया और उन्हीं कार्यकरण संघात में सकल कर्मों को भी करने लगा। कार्यकरणानि तत्र कर्तृत्व पुचर्य थे, वहां उन कल्पित जो कार्यकरण संघात है उन्हीं को लेकर महात्मा क्या करेंगे, कर्तृत्व का औपचारिक प्रयोग करते हैं। यदुक्तम ध्याय की वाले इसी को पहले हो चुके हैं, ध्यायत विवा लेलाय के वही की तदेव अनूद्यते, उसी को अनुवाद करके यहाँ पर कह दिया सही करता यह हेत कर्तम, क्यों अनुवाद किया यहाँ पर तद हेत कर्तम, क्या हेत कर्तम है यहाँ, वही है स्व प्रकाश सिद्ध्यर्थम, कैसे, पांच नंबर देखिए टिप्पण, स्वज्ञानात बुद्ध्याय संबंधाधीनम यह आत्मन धर्मादि कर्तृत्व जागृति चातम, जागृत काल में जो उत्पन्न होता है कर्तृत्व कैसे होता है, स्वज्ञान से उत्पन्न है बुद्धि, बुद्धि आदि के संबंध से अधीन होकर के जो आत्मा में धर्मादि कर्तृत्व वो उत्पन्न हुआ करता है जागृत, बुद्धि अधीन होकर के, बुद्धि के संबंधाधीन होकर के आत्मा के अंदर आपने क्या कर दिया, कर्तृत्व धर्मों को लेते हो जागृत, तदेव से स्वप्ने, उसी का यहाँ पर स्वप्न में क्या हो गया, तथा निर्माण हेतु बस इधर तद अनुवाद प्रयोजन किया पर तस्वाधिम आत्म माइकम स्वप्न सृष्टित्व, इसलिए आत्मा में जो है माइक ही सृष्टित्व स्वप्न काल में भी मानना होगा, वास्तविक सृष्टित्व भी नहीं है, जैसा दृश्य वैसा दृष्टा, जैसा सृष्टि वैसा सृष्टा, ये नहीं सृष्टि क्या है, वह माइक सृष्टि है, ये सृष्टित्व जो आत्मा में वो भी माइक वास्तविक नहीं है, अरे जागृत काल में क्या है व्यावहारिक सृष्टि है, इसे सातवा में व्यावहारिक सृष्टित्व भी आ जाएगा, माइक सृष्टित्व नहीं है, व्यावहारिक सृष्टित्व यावत मोक्ष नहीं होता, मोक्ष के बाद आप कहोगे ये भी व्यावहारिक भी सत्य नहीं है, व्यावहारिक सत्ता का भी अपलाप हो जाएगा, यह भी आपके लिए क्या है सप्रवत दृश्य हो जाएंगे, अत उस समय में यहाँ जो दृष्टित्व कर्तृत्व रहेगा वो भी माइक ही हो जाएगा, आविद्यक ही हो जाता है, अतः वह संसार को मिथ्या रूप में ग्रहण कर सकेगा, यथा स्वप्न के विषयों को आप अब ग्रहण कर रहे जागृत में, तो मुक्त काल मुक्ति के काल में इस जागृत वस्तुओं को भी स्वप्न तुल्य मिथ्या ग्रहण कर सकते हैं, इसी कारण से इसी दृष्टिकोण से हेतु रूपेण यहाँ पर सही करता यह प्रस्तुत किया गया था।